dhegeystayaal halka aad nagala socotaan waa warbaahinta islaamiga ee alfurqaan goor sheegtada bariga afrika ayaa iminka tilmaamaysa sagaalkii fiidnimo oo gow ah waana xilligii aan caawa ku ballansanayn inaan idiin soo gudbino barnaamij gaar ah oo aan ka diyaarinay shirka labaad ee bariga afrika barnaamijka oo sida xoga iyo macluumaad muhiim ah ayaa socon doona muddo saacad ah waxaana inoo soo jeedinaya cabdifataax maxamed qaasim oo ka mida wariyaasha nooga qayb galay shirka سل القوافي سل الأمجاد عن عملي سل العوالي وسلها أنت أخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا maalintii koobaad ee ciidul fidriga waxa isoo gaaray dhanbaal iga yimid dhanka maamulka warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan wuxuu sheegayaa inaan isku diyaariyo safar shaqo iyo howl muhiimadeedu weyn tahay aniga oo ka shidaal qaadanaya qaacido saxaafadeed oo oranaysa u labiso meeshaad u socoto siday tahay ayaan bilaabay qabanqaabadeydii ugu dambaysay kadib markii aan xog qabyo ah ka helay inaan ka qaybgeli doono shir ballaaran waxaan diyaarsaday dhammaan qalabkii warbaahineed ee aan wax ku duubi lahaa qalimaantii iyo buugaagtii waxaan ka fekeray shirka iyo sida uu noqon karayo qaabka aan u soo tabin karo iyo inta qof ee aan waraysiyo iyo barnaamijyo ka soo qaban karayo maadaama dad muhiim ah ay goobjoog noqon karayaan waxaan heegan ahaado oo aan dhowro qaybaha qaabilsan kaxaynta iyo soo dhoweynta suxufiyiinta waxaa igu soo dhacay telefoon sheegaya inaan diyaar garowno 4 saacadood kadib aniga iyo wariyaal kale markii amintii la gaarayna waan dhaqaaqnay halkeen ka dhaqaaqnay goormaan dhaqaaqnay iyo goormaan tagnay sheeko waqti badan qaadan karta laakiin waxaan gaarnay madasha shirka ee axmed gurey waxaa halkaasi inagu qaabilay qaybaha soo dhoweynta qaabilsan nasiino iyo indhaindhayn kadib guddiga baratakoolka ayaa waxay si qoraal ah inagu soo gaarsiiyeen jadwalka shirka iyo waqtiga rasmiga ah ee uu bilaabanayo maadaama aan nahay suxufiyiin waxaan daqiiqado ka sii hormarnay xilligii ballanta si aan u waraysanno ka qaybgalayaasha qaar hadday inoo suurageli karto الشيخ حسن يعقوب علي أو كميد أهم مسؤوليين تحركة مجاهدين تا الشباب وحاو قيبك أهادتك أجوه الرجي أسيق لي حرون تشركة waxaan kula hadlay ilinka hore watay in hadda waxaan si galeynaa in goobta shirka in dadkan waxay yaani u soo dhaqaaqayaan in shirka si looga qayb galo in aad bay ergada u badan yihiin sheekh xasan yaquub cali ayaa kamid ah dadka in shirka ka qayb galaya sheekh xasan shirka wali ma aanu bilaaban dabcan dadku way soo wada dareerayaan bal dhegeystayaasha kala socda warbaahinta islaamiga alfurqaan natiijada iyo maanta wixii qabsoomo iyo shaqada iyo xogta waan la wadaagi doonaa laakiin berri yar ka sii bal shirkan iyo nooca uu yahay iyo mustawaha dadka ka qaybgalaya bismillaahi raxmaan raxiim aad ayaad u mahadsan tahay walaal shirkaanu waxa weeye waa shirkii labaad lagu magacaabay shirka wadatashiga arrimaha jihaadka ee bariga afrika waa shirkii labaad weeye si guud yani saas ula socdaan waa jecellahay ummadda soomaaliyeed ay dhegeysanaya ama ay dhegeysan doona insha allahu biidhnillahi tabaaraka wa tacaala shirka waxaa looga arrinsan doonaa dhammaan arrimaha muslimiinta ku nool bariga afrika jihaadan siyaasiyan waqtisaadiyan masaalixda guud ee ummadda muslimka ee bariga afrika ku nool ayaa lagu falanqayn doonaa warbixino kala duwan oo la xiriira yani arrimaha jihaadka bariga afrika lagu kala dhageysan doonaa warbixintaas ay bixin doonaan guud ahaan هجانكا جهات كبارة أفريقيا إن شيخ أبو عبيدة أو كله أميركا كسوق بقلي دونا شركة وكسوق بقلي دونا شركة سجى ما أرتي شركة سجود يحاول يعني كقلي بقلي خطبوين وكتل قلي أي شركة كسو جيدين دونا إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى شركة وحاكلو كقلي بقلي علماء دينك الصوماليات أما علماء دينك ولايات إسلامية ربانيين تاه وحاكلو شركة قيب قليا نقبضة صوماليات وقاسيادة مراقيادة وبرهادة بغرهادة دمان وحقرات كهوغان كقبائل كصوماليات أما ولايات إسلامية أيا قيب قليا شركة وحاك قيب قليا رق مهاجرين وحا شركة قيب قليا سداس أوكالا قيادة حركة شوال المجاهدين ورباهين تا إسلامي سيد ده فران أي شرك ورسو عندون تا شركة يغونا معرته يشارك يان يغانا دادك جوغة قوب جوكة مغالي مغال شركة تبين دونا يغونا كمي ديهين جزاك الله خيرا كسوح وهاشق حسن يعقوب علي او انو كوري سنيني ان افافك هوري اي قوبت شركة وكدع ايو ان قوبت مركان قلنانا ان سور ايان دي كسين دونا قاب كلوف ديو اي بوركا ماشي كوران ايو مقال كقود اي شركة ان شاء الله تعالى هدنا واللحظات كي اقودن بي اي لمر ايو وبلابان ايا ان ادباد ما سنتاشق حسن يعقوب علي قوبت شركة أي آد لو قرحيي وحا وجيغا هرأي قاعدة لغو حردي بار وين أو كترجمة مهمة شركة أنيغو أخرين أي باركا أي وحان أركي الشاق عزام أو إسنا سيديدا أو كاليكو مشغول سن وغو هرين وحان ويديي إنو شرحات إنغا سييو باركا أو أخرين أيو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين abtaah aadiyad ayad baasan tahay boorka hadaan dadka sharaxaad ka siiyo oo board tilmaamaya in dadka muslimiinta ah aanay lahayn jinsiyad midab qoomiyad laakiin ay ka dhaxayso kelmad aad u qiimo badan oo loo yaqaan kelimada tawxiid la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah geeska afrika markeenu fiirino dadka ku nooli waa jinsiyad kala duwan لغات كلا دوم بيكو هادلان بلاد كلا دوم بيكلا دقيهين مع ذلك هادان وحي سوغو ميدا يمادين شركة كان اي سوو يمادين وحي كهادلايان اما يكتشانيان وحويان وقضياد مدايسي قضياد مدايسان وادين تودي ويان وسيدو الدفاعان لهايين وسيدو هرمارين لهايين وسيدو دادك او باهان او بهوليو بايا او غارسين لهايين وسيدو دايعان اي غالد ee dulleysan ee kufriga ku dulleysan ay kufriga dulligiisa uga saari lahaayeen weeyaan waxa boorka ayda lagu furfurtay oo tilmaamaya in qofka muslimka ah wuxuu aziz ku noqonayo qawi ku noqonayo u yahay inuu halgamo u dagaalamo wa allah tabaaraka wa ta'ala ulay qatilu alladina yalunakum min alkufari wal yajidu fikum ghilza gaalada marka shan saartid ay warkaaga dhageysanayaan ninki warka uu galo ayaa weedhaad u gashaa ay Soomaaliba hore ugu mahmaaday si guud markaad fiirisid marka khulaasada ka soo baxsa waxa weeyaan dadka muslimiinta waajibku u yaalay in masha ay ka muuqato waajibku u yaalay waxa weeyaan inay diintooda difaacaan inay shariicadooda difaacaan inay noqdaan dad iyagu midooba oo ku midooba taxta kalimada tawxiid ayaa ka muuqanaysa waxay ku difaacanayaan diinkooda meeshii marka ay joogan dulka ay ku shariicada ku maamulayaan iyo deegaanka Ilaahay tabaaraka wa ta'ala oo ku abuuray oo ku cizeeyay marka aad fataax khulaasada ka muuqanaysa waxa weeyaan waa cizni cizba ka muuqanaya sharaf ka muuqanaya wax lagu farxo ayaa ka muuqanaya waxa qof kasto oo muslima oo diinkiisa dareemaya oo ku farxo ayaa ka muuqanaya ma qiimeyn kara aniga hadda qaab aan u cabbiro farxadda awgeed ma qiimeyn karo laakiin hadan soo qulaasay waxa weeyaan waxay ku soo xasuusinaysaa jiilkii fariidka ahaa ee jiil Qur'aan loo yaqaanay ee ummadda soo maray jiil saxaaba iyo sidee ahaan jireen dad kala nooca kala midaba laakiin Ilaahay tabaaraka wa ta'ala diinkiisa u midoobay oo Bilaal u aadaamayo oo Salmaan u talinayo oo Qandaq iyo fikradiisa uu keenayo oo Suhayb ar-Rumi isagu dirti Alla dirti xooliisa uga soo jiroonaayo oo Umar al-Khattab iyo Khalid ibn Walid iyo dadkii kale ee saxaabada ahaa ay dhexda ka fadhiyaan oo ansaari soo dhaweeyay soo gacmo furan ay ku soo dhaweeyayaan shirka wanaagsan ma ciwaan noocaasa ayaa ka muuqda barakallahu fiik ee 3 daqiiqo kadib waxa si rasmi ah u furmaya hadda waxaan soo galay xarunta shirka uu ka dhacayo shirka labaad ee wada tashiga arrimaha jihadka ee bariga Afrika 3 daqiiqo kadib ayuu shirku furmaya albaabada ayaa la furay waxaan soo galay mas'uuliyiinta iyo ergooyinka qaybahooda kala duwan een sufufta ayaa intooda badan haatan si buuxsamaya een hadda waxaan ka sii dhaqaaqayaa dhanka albaabka waxaan u socdaa een qaybaha hore si aan wax uga sheego wajiyada ka soo qayb galay shirka horteeda ka muuqanaya marka aan eego wajiyada shirka een ka soo qayb galay dadku way soo xaroonayaan hadda een dad fara badan ayaa een ka soo galay een waxaan arkayaa een culimo iyo mas'uuliyiinti iyo een in badan oo kamid ah een wax garadka waxa ii muuqanaya qaybaha hore Sheikh Sultan Maxamed Ali Maxamed Sheikh Muuse Cabdi Carale Sheikh Hussein Sheikh Cali Fido Sheikh Hassan Afgooye iyo een dad badan ayaa ka soo qayb galay Sheikh Maxamed Bashar Cabdi Kariin Dr. Hanafi Cabdi Sheikh Aden sidoo kale waxaan arkayaa Sheikh Ahmed Daare Sheikh Abdulilah Abu Khalid ayaa sidoo kale soo muuqanaya dad aad u fara badan ayaa ka soo qayb galay waa la soo xaroonayaa qiyaastii 2 daqiiqo kadib ayaa la furi doonaa oo hadalku uu bilaaban doonaa shucuurka dadka ka soo qayb galayaasha lama qiyaasi karayo muhaajiriin ayaa ka soo qayb galay sidoo kale ansaar iyo muhaajiriin ayaa shirka loo dhanyahay dadka aan arkayo waxaa kamid ah Sheikh Yusuf Abdi Amin Sheikh Yusuf waad soo gashay hadda shirkii labaad ee wada tashiga bariga Afrika shucuurka ka waran maanta Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa sallallaahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'iin waxaan dareemayaa farxad aad u badan intaan oo muslimiina wilaayadka dhamaanka kala timid oo isugu timid inay ka tashadaan yaani ayahooda mustaqbalka waa runtii barnaamij aad lagu farxo waa waxaan hore u jiri jirin aan aad baan marka dareenkayga shucuurkayga maartay oo aad u kacsayaa way hadda waxa soo galay in waxaan arkayaa Sheikh Aden Sunni Sheikh Aden waa hadda ay soo gashay ku soo dhow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan oo aan dhaway barakallahu fiik in boorka waxa ku qoran in shirkii labaad ee wada tashiga arrimaha jihadka ee bariga Afrika in cinwaankiisa waad arkaysaa in iska difaaco in xabashada nasaarada ee Ethiopia wali waa la soo xaroonaya oo bilaaban rabaa shirka shucuurkaaga shucuurkaygu waa buuxaa 100% rajadeeduna way wanaagsan tahay maanta cinwaankayaga iyo halku dhigayguna waa aayada quraanka suuratu tawba kamida ee boorkan lagu qoran waxaan aanu shacabkayaga culimo iyo caamo asaakir iyo shicibaa aanu isugu sheegayna aanu isugu gaardiyeyna inaanu aayada ku dhaqano cadawgayagana aanu ka hortagno way hay een dadku wali waa ay soo xaroonayaan een odayaasha dhaqanka ayaa een hadda arkaya qaybahooda kala duwan ee shaaciirul islaam ee gudoomiyaha een golaha ku dhaqanka sharciyada islaamka ee wilaayadka islaamiga ah ayaa ii muuqanaya een sidoo kale hadda waxaan arkaya een afayanka ciidanka xarakada mujahidiinta ashabaab ee Sheikh Cabdiaxiis Abu Mus'ab ayaa een arkaya oo shirka ka soo qayb galay ee ka soo qayb galayasho waxa kale oo kamid ah een Sheikh Abdul Haq oo kamid ah een mas'uuliyiinta een xarakada mujahidiinta ashabaab een culimadii ayaa soo xaroonaya Sheikh Maxamed Jamaal ayaa ii muuqanaya Sheikh Balli ayaan sidoo kale arkaya Ugaas Muxudiin oo kamid ah wax garadka ayaa sidoo kale kamid ah een culimo fara badan ayaa soo xaroonaysa maadaama waqtigu uu aad u soo dhawaaday een waxa een hadda agteeda soo maraya Sheikh Xayakalla Sheikh Umar kuraasta een banaan aad bay u soo yaraadeen markan een hadda waxa ii muuqanaya afayanka xarakada mujahidiinta ashabaab Sheikh Cali Maxamuud Raagi Sheikh Cali Dheere hadda waxaan arkayaa oo shirka ka soo qayb galay Sheikh Maxamed Mire waalil wilaayad ayaa sidoo kale kamid ah wax garadka shirki ayaa hadda bilaabanaya hadda shirki ayaa toos loo furaya een hadda wixii ka dambeeya khutbadihii iyo ajendayaashii shirka ayaa la gali doonaa xilligu waa subax een dib ayaan mutaqaana isugu soo laban doonaa insha Allah ta'ala inta kadib waxa si qurux badan u bilowday shirka markii qaybihiisii hore ee maalinka koobaad la soo gabagabeeyey waxa inoo suuragashay inaan wareysanno mas-uuliyiin uu ka mid yahay sheekh Cali Dheere. Hadda waxaa horteeda ka soo muuqanaya afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh Cali Maxamuud Raage, sheekh Cali Dheere. Sheekh Cali, shirka dabcan waa uu furmay warbixinno ayaa jiray, maxay tahay muhiimadda kale ee uu xambaarsan yahay ka afhayeensa shucuurkaaga ka waran maanta? بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ربنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين هرتت شعائر كي جمانتي ما شاء الله وحوي آدي ينفرح السنة هاي حفلة قيمة بدن يوحوي مشتر كان يقول كان مرتقى قيمة بدن أو يسوي مدير أنتي تد بدن أو محوي ومدة الصومال دي هذه دي إن ما أنت لجوجن أو تشرين أو أيها أنك تشرين أنتي iyadoo oo aan xornahay oo cid aan ka baqayno oo rabbi hayn aysan jirinin inaan tashanayno oo aakhirada ee dunida aan ka tashanayno wax aad iyo aad lagu farxay way marka si khaas ah ayaan aad ugu faraxsanahay intii aad ilaahdo haga shucuurkayga dhinaca kale inta shirku waxa weeye waa shir aad muhiim u ah ana rajaynayna insha Allah ta'ala inay ka soo baxaan wax ummada Soomaaliyeed iyo ummada muslimiinta bariga Afrika oo dhanba waxay ku dirsadaan inay ka soo bixi doonaan sidii kii horeba ay uga soo baxeen oo wax badan oo ummadu u taray looga soo saaray kan inoo sidoo kale u noqon doono marka runtii qiimo aad iyo aad u weyn ayuu leeyahay shirka qaybti soo raab bilaabatay waxa weeye warbixino iyo badhis halka xog suweydaarsi ayaa lagu jiraa insha Allah ta'ala markii xog suweydaarsiga iyo insha Allah ta'ala uu dhamaadana midna tabaan doona marka tooda tashigi iyo barka in laga tashto ee mustaqbalka ummadan iyo dalkan iyo waxa weeye in laga tashto insha Allah sida cadawga looga badbaadin laa sharci ilaahayna loo makanin laha yaa laga tashi doonaa insha Allah tabaaraka ta'ala shirkan maxaa loo qabtay maxaase waqtigan ku soo beegay shirka horta dhaw horay waxa loo qabay jirto kale oo waxa shirka horay jiray oo taqaan wakiil labaad mise sida boorka ku qoran waa shirka labaad shirka horay jiray waxa loo qabtay waxa weeye ilaahay subxaanahu wa ta'ala quraanka wuxuu ku amaanay dadka muslimiinta wa amrum shura baynahum nabi sallallahu alayhi wasallam wa shawrum fil amri marka waxa weeye wa istishaaro iyo wada tashi ummada muslimiinta ay wada tashanayaan ayuhooda adduunyo aakhiraba ay ka tashanayaan dartid ayaa loo qabtay oo anashayda ummada muslimiinta ay mudux ku yiin ku amaanayeen taasa loo qabtay oo keentay waqti maxaa ku soo aadiyay waqtigan de waxa ku soo aadiyay waxa weeye in si guud idoo la qaban jiray waqtigeeda waqtiyada la qaban dhowrka maxaydal ku jawaab muddo la kulmi jiray haddana waxa weeye hadda cadawga laftigiisa ayaa wuxuu ku jiraa sabna xamlo iyo wuxuu wada maxaa weeye cadawgaada hadduu bato waxa weeye waxa la adigana xiskada la kulmiyaa marka in xiska la kulmiyo oo xisi laga hortagi laha insha Allah ta'ala laga tashto taa darteed ayaa loo shirka loo qabtay aad buu mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh Cali Maxamuud Raage oo barta shirka uu ka dhacayo aanu ku wareysanaynay haddana waxaa iga soo hor muuqanaya sheekh Muqtar Abu Muslim oo kamid ah ka soo qaybgalayaasha shirka sheekh Abu Muslim marka hore ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan jazakumullahu khayran wa ku dhawahay Allah idin barakeeyo idinkii iyo bahda iclaamka guud ahaanba khayr Allah idin siiyo Allah idin barakeeyo waana dhawah shirkan kulay waa bilow qaybtiisii hore ee warbixinada ayaa la dhageystay maxay tahay waxa ku baxay iyo shucuurkaaga bismillaahir rahmaanir rahiim waxyaabaha horta shirka dhinacyo badan ayuu taabanayay wilaayadkiiba laga hadlay oo waxa laga hadlay afhayeenkiiba hadlay oo ciidamada warbixin buu ka bixiyay wilaayada Banaadir oo caasimadii si gaar baa looga hadlay siyaasadii guud baa laga hadlay warbixin shaamil ah oo dhinacyo badan taabanaysa ay ahayd waxyaabaha aadka ii soo jiitay inta shirku uu socday aan aad ugu ta'asuray waxay tahay iyadoo xabaddu ay socoto oo dagaalku uu socdo ayaa dhinac kale haddana mujaahidiintu ma isan hilmaamin in ay ummada bulshada muslimka ah inay wax u qabtaan masaakiintiiba wax loo qabanaya suuma jeedid oo biyihiiba la siinaya abaarihi ku dhacay caafimaadkoodiiba wax laga qabanaya suuma jeedid waxbarashadiiba wax laga qabanaya amnigoodiiba wax laga qabanaya qabaailkii muslimiinta isla deganaa wixii oo shaydaanku isku diro wax dhex maray baa la heshiisiinaya oo beerahoodii oo noloshoodii ku xirnayd baa wax weeyaan garab lagu siinaya oo fuqaradoodii masaakiintoodiiba garab la siinaya kaalmo nooc kasta ayaa dhinac kasta looga muujinaya oo bulshadii ayaa dhinac kale laga kaabaya oo inay soo kor u kacdo aan la hilmaamin dhinacan xabadii way socoto cadawgiiba la iska dhicinaya waxaaba aadka ii soo jiitay ay ka mid ahay Sheekh Muqtar laakiin dhinaca kale waxaa la soo bandhigay askar badan oo la dilay oo dawladda federaalka ayaa ka mid ahayd. Adigu hadda waxaad ka hadashay dhanka oo waxqabadka wilaayadka Islaamiga ah gudaha ayaad ka hadashay. Warbixinta laga dhiibay ka waran dhulka ka baxsan wilaayadka waa run Ilaahay subxaanahu wa ta'aala qaaidkii noo muuqday kabaka tukaday ayaa si fiican u soo koobay aayadii ugu dambeysay walaalkeen uu ka hadlay. ويري قال الله تعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله لبدك وحوض منا أود ألا أيكو ترسيني واكو أقوش هلي يغو ترير مارك الله في ريو أدوغا سوى الدولي وكتر بضن وكهو بضن إيجينا أود إلهي ما إسان كو ترسيني سيدا سيكو جبان ورطة تاسي ويكم مقطع فلله الحمد نتيجة دي كتلتي ورك وحي نقطي inay saaxaadka ee goobaha ku jabaan dagaalkani wuxuu shabahaa dagaaladii Badr ayuu shabahaa oo gaaladu soo qaadeen oo tirbadnayd ee muslimiinta tirayreya iyagoo hub watay hablaha u heesayay oo geeli ay wateen dagaalna ku soo talagalay saxaabadii oo tirayr oo dagaal ku talagalin ilaah ba isu keenay marka dhinacaas uu shabahay falillahi alhamdu marka taas ayaa keentay inay saax kasta ku jabaan oo ku baabaan oo ciidankoodii yimaada qaar la dilo qaar la qabto qaar arara qaar dhaawacma inay noqdaan hubkoodi qaar mujaahidiintu la wareegan iyo qaar la gubo sumajid ay noqdaan iyo ciidankoodi qaar isdhiiba intu dhan inay noqdaan falillahi alhamdu wal minna wama ramayta id ramayta walakin allah rama ayda sa toos u shaqeynaysay wayahay wali waxaan joognaa goobta shirka uu ka dhacayo ayaan ku suganahay midigteeda waxa hadda ku sugan sheekh faad maxamed qalaf sheekh faad shirka ayaad ka soo qayb gashay masuuliyiinta ka soo qayb galay ka waran waxyaabaha shirkan laga fili karayo ummada muslimiinta ah ay ka fili karayaan bismillaahir rahmaanir rahiim alxamdulillaah wa sallallaahu ala nabiyyina muhammad wa ala aalihi wa sahbihi wa sallam ajma'iin waxaan ka soo hadlayaa hawlka shirka uu ka dhacay الدورة الثانية لاجتماع التشاوري حول القضايا الجهاد في شرق الإفريقيا تاسع نغة شرين التسدي لغزو السليبي والنسار الحبشة مركا وحان دريما يا فرحد إن عدو ومدو أي إني أكل أنتو إسكاد عنتيشة قيادة دي حركة وغاسية دي علومة دي إني أدنيهين وحان كلو دريما يا إن شركا ويهاي شير مسلمين تو وحوين ونعفي وصوب حدونا بإذن الله تعالى لكن شيخ فؤاد ومرك الله في ريو شركة إيو سيدة الله قصوا قيبقى لي إرقادة إيو مسؤوليين تا إيو علماء تا إيو وحابت إسلاة هاي حركة مجاهدين تا الشباب هجان ندي دي إيو هولوذي ندي دي وحكا مقان مالهان ماشا صلاة دين تي ولا جوغا كلي marka la fiiriyo wararka ka soo baxay shisheeyaha ama dawladda federaalka iyo meeshan wax badan oo farqi ayaa muuqanaya marka see ku dhacday bay isweydiin karaan dadka waaqic aanan la socon horta waxa nabiga uu yiri laysa al-khabaru kal-mu'ayana oo dadku insha Allahu ta'ala waxaan ilaah Allah ka rajaynaya in ay eelaamka iyadoo fadhiga aan fadhino iyo hawlka aan joogno iyo quruxda naga muuqato ay ka arki doonaan maxay ahayto shaashadaha caalamku isku wareysto shirkan waxa weeyaan wuxuu ka furmay meeshii ugu sareysay waxaana rajaynayaa shir muslimiintu ay ku intifaaci doonaan inuu noqdo wallahu subhanahu wa ta'ala adbu mahsin hay ka sanu waxa sheekh faad hadana waxa bilaabanaya shirkii ayaa hadana bilaabanaya qaybtiisi labaad shirka ayaa maalinba maalinta ka dambeysa ka sii xiisa badnaa xog iyo talooyin ayaana lagu kala qaatay culimo uu ka mid yahay Sheikh Abdul Ilaah ayaan wareysanay maalmihii dhexe ee shirka Sheikh Abdul Ilaah waa maalintii afraad ee shirka uu lugaha la soo galayo tan iyo markii uu bilowday mana siin kartaa khulaasa kooban oo ku saabsan nuxurka waxyaabaha la soo falanqeeyay iyo waxyaabaha laga soo hadlay بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين المؤتمر كان ورتو حاكس وقيب قردت كي أمضة إن دي هيدها أضيتها هاي النقبادي إيو صلاة دينتي أضيت القيادة دي أضيت العلماء دي أضيت هاي طلاب العلمي إيو أقوينها كي أمضة أمضة حاوي القبرة رجوية مدو ما أنت ذكر بانكو جرنا حملات بها سعودة عدوش بها يسوق هذي بركو حاوي يهان shirkuna wuxuu yimid waqti ku haboon arinta ayada in ka hor tageeda ku haboon bay yimi sidoo u socday shirkuna waxa weeye qadaaya muhiimma oo umadu hadii maartay ay qaadato la isla qaato waana la isla qaatay inta shirka kasoo gashay kasoo qayb gashay way isla qaadatay in inta waxaynu diyaar u tahay u gudbiso inta ka dambeyso dadweynaha iyo shacabki ah iyo dadweynaha kale intii qaybe kale marka hadaynu arrimaha kasto shirka laga naqashayo insha Allah ilaahay inoo hergelin oo hergalaan insha Allah taala cadawgeena oo maaragtay cadawgan aan deriskanahay Ethiopia ilaahay isku keen imtixaan ilaahay muddo dheer insha Allah taala waxa way sidii loo hortagay ilaahay laga naqashay waana laga hortagay waana laga guulaysanay biin ilaahay taala wacdi ilaahay baa jira inaan ka guulaysano oo caaqibado ay dadka mutaqiinta iska leeyihiin iyo guusha dambe iska leeyihiin en sida loo naqashay markaad eegto iyo sida talooyinka la isku weydaarsanayo khibradaha baraarujinada xagga diinta ka waran qiimeyntaada bismillaah horta shirku wuxuu bilaabay warbixin kala qaadanayay sidii qof walba xog xaliyada xog hela ayaa tala hela marka xogtii waa la kala qaatay waana la helay haddii xagga salaadiinta tahay haddii ay maaragtay oo maaragtay shacabka hor jooga iyagu maaragtay qiyaadii shacabka hor jooga mubaashirka ah iyo xamladu meesha maaraysay goboladii adigu ku soo duulay waxa ka socda ayaa leenoo sheegay si fiican loo fahfaahiyay warkii waa la isla qaatay waa la fahmay waxaa muuqatay in xamladii adigu soo qaaday inay horta iyadu ay fashil ay qarka u saaran tahay ama ay wax uga dhammaatay waxaa laga tashanayaa waxa weeye wixii soo socda oo maaraysay looga tashan lahaa marka qof kasta wixii ra'yigiisa uu maaragtay uu ay la noqoto si xor daafuran u dhiibanaya waxa weeye qof kasta waa mushaarik weeye ama waa mid mawduuc ka hadlaya ama waa mid marka mawduucaas laga hadlo tacaliiqinaya oo tacaqiib samaynaya qof aan ka qayb qaadan waa yaryahay ama ma jiraan odhan karna saasina u daahfuran tahay insha allah mar aad ka hadlaysay aad saarneyd manasada waxaad sheegtay inaad tahay ninka ugu da-da weyn haddii aysan jirin shaqsiyaad kooban oo kugula tartami kara dadka marka adduunyada wax ku qiimeeya waxay isdhihi karaan sheekh cabdul ilaah isagoo da ah maxaa ma aragtay uu u dagaalamaya su-aashaas ay is weydiin karaan maxaad ugu jawaabi lahayd waxaan ku jawaabi lahaa horta jihaadku ilaah baa ina faray inagoo culus iyo inagoo maaratay khafiifaaba maaratay infiruu khifaafan wathiqaala waa amar ilaah baa socda waxa weeye waa amar layna amray oo laynagu faradeeyay inaynu iska celinno gaalada oo aynu dagaalano inagoo waaweyn inagoo yaryar inagoo qaniya inagoo faqayra inagoo xanuunsanna inagoo caafimaad qabna taas horta waa waajib aan gudanayno waxaan soo xusuustay maalin aanu xaggaas goboladaas weyshay u gudbaynay oo baa waxaan ugu soo beegantay meel oo laga gudmalka laga gudbayo adag marka xoogaa alaab culusna waa sidee waxaan qoriyo waxaan markaa watay anigoo gacanna dhulka dhigtay gacanta kalena maartay qorigii kaga ilaalinay biyaha ayaana dhalinyaro oo rag meesha deegaanka oo biyo dhaansanaya dameer wata wuxuu yidhi aad yar hadaa saatay maxaa gurigaaga kaa soo saaray marka waxaan ku yihi shaqadii aad uga seexdan qabanaya waa taay isla su-aasha ayuu ku weydiiyey maxaa guriga kaa soo saaray saasaabataawaan ku yidhi tii aad u qaban wada inoo qabanaya umadu qabanaya maxaad marka u sheegi lahayd dadka moog waajibaadkaas hor yaalla hadday ahaan lahayn dhalinyaro iyo kayrkoodba wallaahi horta dadku horta waxa weeye waxaan u sheegi lahaa horta dadka waxaa ku socda oo inagala hoos baxay qaswi fikri oo meelo badan kaga socda oo culimo suuq kaga socda oo cilaamka kaga socda oo gaalada lafteeda kaga socda laakiin xaqiiqada xaqiiqadu waa xaqiiqadaya dhabtu waxay dhabta dhan imanayaan moogtahay waxaasoo dhan waa dhalanteed maanta waxaa loogu sheekeeyay etoobiya waa walaaleheen waxa weeye heshiis baa dhacay wixii tagay waa la ilaaway buuggii hore waa la laabay iyo dagaaladii dhex mari jiray marka hadday arkaan aflaamta oo maanta soo baxayso oo kitaab soo saarayso ama cilaamka soo saarayaan markaasaad ogaan doontaa etoobiya inay sadiiqeena tahay iyo saaxiibkeena tahay iyo inay cadowgeena weligaba soo jiray maantana dardarta inagu haya dagaalka u badan inay yihiin bay ogaan doonaan waxaan odhan lahaa horta aflaantaasna ha la daawado dadku ha gaadho maxaa la yidhaahdaa dadkuna yaan beentan iyay dagin ay sheegayeen cilaanka gaalada iyo culamaa suua iyo wixii lamid yyan maaragtay yan ka mashquulin qadiyada dhabta xaqiiqada ah ha baraarugeen indhahooda ha furaan ayaa odhan lah wayahay sidoo kale sheekh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasoo qayb galay shirka waxaad la socotaa soomaaliya iyo sida xaalku uu yahay iyo dagaalada dowladda federaalka oo kale waxay sheegtaa in xarakada mujaahidiinta al-shabaab dagaalo badan ay ku furan yihiin waaqiciyan dadka aanan saaxada jooginna markii ay shirkan iyo fadhiyadan arkaan sawir kale ayaa usoo baxaya qiimeyntaada shirkan iyo wajuhudan faraha badan isugu timid meesha, maxaad ku qiimeyneysaa? bismillaahi raxmaan raxiim, alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin, wasala allahu wasalam wabaaraka calaa nabiyina muxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin, amaa bacd. allah subxaanahu watacaala qur-aankiisa munazalka wuxuu ku leeyahay, acuudu billaahi min ashaytaan arajiim, yuriiduuna liyudfi'uu nuura allaahi biafwaahihim waya'aba allaahu ilaa an yutima nuurahu walahu kariha alkaafiruun. qoladan gaalada ah waxay rabaan nuurka ilaahay afkooda inay ku damiyaan, laakiin sadar muuqda su-aal ka dhan. meeshan waxaa ku kulansan muhaajiriin iyo ansaar gobollada soomaaliyeed oo dhan laysaga kala yimid. waxaa jooga culamaa uddiinkii, ru'asaaulcashaa'ir, dhinac kasta isaga yimaadeen. waxa meesha ka muuqda ayaa ka weyn waxay afka ka sheeganayaan nimankaas, dadkana way arkayaan. dadka hadda ku dhageysanaya maxaad u soo jeedinaysaa oo aad gaarsiinaysaa? insha allah, dadka waxaan gaarsiinayaa meesha inay ku soo kulmeen ahlul halle walcaqd, hadday culimo yihiin, hadday odayaal yihiin, hadday qiyaadaadka xarakada yihiin. waxaan ilaahay ka rajaynaynaa tallaabo weyn in la qaadi doono, bariga afrika oo dhan la gaarsiin doono, go-aanka ka soo bixi doono inay ummadda wax ku ool u noqon doonaan insha allah. ilaahay ka rajaynaynaa khayrkaasaan ilaahay ka rajaynaynaa insha allah. aad baad umahadsan tahay. shirka sidoo kale waxaa jooga afhayeenka ciidanka xarakada mujaahidiinta ashabaab, sheekh cabdilcasiis abu muscab. sheekh cabdilcasiis, si guud ahaaneed marka ka ummad ahaan laga yimaado ciidanka furimaha hore ku jira, halganka iyo dagaalka kula jira ee shisheeyaha iyo ciidamada la socda, shirkan muxuu uga dhigan yahay? idaacadda alfurqaan waa mahadsantahay, jasaakum allahu khayr. su-aashaada walaal haddaan kusoo dhawaado, ciidanku sidiisaba niyadiisa iyo macnawiyaadkiisa iyo waxaa weeyaan iyo hamiga uu qabo dagaalka waxaa weeyaan wuxuu ku xiran yahay koow inuu ka dabqaato aayadaha qur-aanka iyo axaadiidta nabiga calayhi salaatu wasalaam, labo waxaa weeyaan wuxuu ku socdaa towjihaadka umaradiisu ku socdaa, umaradaasoo isugu jira qiyaadada xarakada, culummada, qabaa u cashaa'irka ama odayaasha qabaa'ilka, intaasoo marka midaysan oo meel wada fadhida oo ka fikiraya ummaddan sidii maaragtay barul ammaan ama meel nabadgelyo loo gaarsiin lahaa, cadowgoodan looga daafici lahaa. markuu arkaan macnawiyaadkood bay kor usii qaadaysaa, hamigoodii bay kor usii qaadaysaa, waa ay ku farxayaan, waa ay soo dhoweynayaan. shirkaana insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa sidii kii horeeta iyo kuwii ka horreeyo la abaabulo fataawaha iyo bayaanaadka looga soo saaro oo kaleeto uu wax badan uu ku kordhiyey saaxada qitaalka, inuu intii oo kale kusoo kordhin doono in ka badan inahaasan kusoo koobi lahaa insha allahu tacaala. wey, ugu dambeyntii maxaa fariin oo aad gaarsiinaysaa bulshada iyo ciidamadaba? waa laba su-aalood oo isa saaran. midda ciidanka haddaan ku horreeyo, ciidanka horta waxaan leenahay jasaakum allahu khayran, ilaahay subxaanahu wa tacaala miisaankiina xasanada inii saaro, halganka ballaaran oo aad kula jirtaan cadowga ilaahay duya murtidiinta iyo duya saliibiyiinta, waxaan leenahay insha allahu tacaala sida in badanba lagu celceliyey, dhiiggiina iyo nafurkiina ayay ku taagan tahay raayada towxiidka ama raayada rasuulka calayhi salaatu wasalaam. shareecada la oogaayo wuxuu ku qotomaa halgankiina iyo dhiiggiina iyo dhacankiina bixinaysaan iyo dhididkiina ayuu ku qotomaa. mana dhacdeen sida runtii ah haddayna adigu ku meerayn wilaayaadka islaamiga ah in nabadgelyo noogu noolaado, ma dhacdeen. marka insha allahu tacala waxaa lenahay afdalu naas weeye iyagu, inay halkooda kasii wadaan, kasii laba jibaaraan, ay waxaa weeyaan hariya hoyaadba u diidaan gaalada insha allahu tacala, iyaga intaasaan leenahay. naftoodana ay huraan insha allahu taala, si horeyba u hurayaan shahaado ay dalbaan, cadowgana mar kastaba ay la xisaabtaan insha allahu tacaala. waxaana leenahay intooda shahiideyna allah subxaana wa tacala ha ka aqbalo, intooda dhaawacmaan ilaahay ha noobiskeeyo, cadowgana ilaahay subxaana wa tacaala ha ka guuleeyo, indhihiisana ha ka xiro. ayaga waxaan leenahay marka sii labanlaaba, hadday yihiin kuwa amniga oo ka shaqeeya magaalooyinka iyo hadday yihiin kuwa jabahaadkaba, waxaan leenahay sii labanlaaba insha allahu tacaala halgankiina. midda shacabka ama bulshada, bulshadu mar walba taba waxay garab taagan yihiin mujaahiinta, ayay garab taagan yihiin sida runtiiya, doorkooduna waa muuqdaa. gaar ahaan waxaan rabaa halkan inaan uga mahadceliyo si gaara gabdhaha muslimaadka ah oo ku nool wilaayaadka islaamiga oo mujaahidaadka ah, oo waxa weeyaan aad iyo aad uga soo dhalaalay furintoodii oo haday tahay cunto fudud iyo haday tahay caagado iyo haday tahay dharka laga wada dhaxanta iyo haday tahay maarta weeyaan lacag iyo haday tahay xoolo inta isla garab taagay waxa kale oo aan marnaba la ilaawi karin doorka qabaailka Soomaaliyeed oo qaarkood mujaahiinta ay ku wareejiyeen geel boqolaal gaarahaya boqol halaad laba boqol halaad intaasoo ariya intaasoo geela intaasoo maarata waxa weeyaan xoola iyo hantii mujaahiinta ku wareejiyey waxaana la oran karaa insha allahu tacala iyaguna door aada u qiimo badan ayay qaateen ilaahay subxaanahu watacaala ayaga iyo gabdhahaba ha u saaro miisaankooda xasanaadka u saaro halkaasna insha allahu tacala kasii laba laabaan hana kasii wadaan qof walbana ha ogaado isaga waajib saaran ayuu gudanayaa baan leenahay insha allahu tacaala gaaladana waa laga adkaan doonaa waa laga guuleysan doonaa insha allahu tacaala adduun iyo aakharana libaanteen waxay ku jirtaa inaan mar walba taba diinkeena aan u taagnaano annagu isku duuban oo mid ah saasaan bulshadan oran lahaa insha allahu tacaala Sheekh Cabdi Fitaax Aweys Abu Xamza ayaa ka mid ah culimada ka soo qayb gashay shirka Sheekh Cabdi Fitaax marka hore ku soo dhawow warbaahinta Islaamiga Al-Furqaan waan dhowahay alxamdulilah fama salaatu wasalaamu calaa man laa nabiya bacda waxa weeye mu'tamarkan oo la isugu yimid xawla qadaaya aljihaad fi sharqi afriiqiya waxaa ka muuqata waxa weeye caali alhima hima sara ayaa ka muuqata waxaana lagu mathali karaa nabigeenna maxamed calayhi salaatu wasalaam fii qaswat alaxzaab marka waxa weeye ilaahay subxaanahu watacaala aayaad iyo bishaarooyin fara badan mu'miniinta ku cisaynayo ayaa soo degay shirka kanna wuxuu muujinayaa iyadoo la leeyahay Itoobiya ayaa mar kale ay dowlkii kufrigaha soo barataarayaan si ay waddanka u qabsato ayaa mujaahidiintu aada arkaysaa madaxdeedii culimmadeedii mashaaciqdeedii wariyaasheedii ay si nabadgelyo ah ay mu'tamarkan kii labaad ah ay ku qabsadeen waa falillaahi alxamdu waalman ilaahay baan insha allahu tacaala ka rajaynaynaa in ma arkaysaa guul siiyo dadka muslimiinta ah Sheekh Cabdi Fitaax shirkan marka qodobadii laga hadlay maxaa si gaara kuu soo jiitay oo aada kuu taabanayay qodobo badan ayaa laga hadlay oo shirka ku saabsan ee wadciga maanta aan ku jirno ay ka mid tahay admaacda yacni waxa weeye dowladda Itoobiya oo ay ka mid tahay waxa weeye ma arkaysaa baarlamaanka ee waxa la yiraahdo federaalka iyo diinta islaamku ay ka qabto ay ka mid tahay waxyaabaha tawxiidka qofka muslimka dhaawacaya ay ka mid tahay culamaa usuu aada bay u badnaayeen ciwaanada lama soo koobi karo waana wax yacni mowduuc saca la oran karo watahay waa la fadhiyaa sheekooyin gaargaara ayaa socda labalaba qof ayaa loo sheekaysanayaa maadaama waqtigii uu dhammaaday oo waqtigii quraacda ayaa soo dhow marka waxyaabaha cajiib kale waxaa ka mid a dadka markay labalaba qof u sheekaysanayaan inta badan waxyaabihii la falanqeynayay ee shirka ku saabsanaa ayay la fagurayaan laba qof oo walba oo isku dhow dhegta ayay mutaqaanaa isku soo dhoweynayaan way sheekaysanayaan Sheekh Xasan Maxamuud Takar waa maxay fariinta halkan aad uga direyso oo aada uga sii qadimayso bulshada ku dhegaysanaysa dal iyo dibadba الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد فرينتيد waxay tahay insha Allah shirkaan lagu guuleystay shirka wada tashiga ee laga arisanay jihad ka socda bariga Afrika oo laga hortagay insha Allah duulanka cadawga gaalada gumeysiga ee xabashida meel baalis la gaaray in ayadoo la isku duuban yahay muslimiintu ay ka hortagaan oo ay marka hadana ay sameeyeen tactics iyo qaabkii suudubridkiina meel fiican noo marayo insha Allahu ta'ala gaaladaasi waa jabayaan muslimiintu habishaareystaan ilaahay idinka maanta maalin ay muslimiintu ay ka xoog badan hore uma soo marin ama ay isaga duuban yihiin sida darteed guul ayuu shirka ku dhamaatay guul ayaan rajaynaynaa inaan gaalada ka gaarno hadii ilaahay uu dalo ogolaado insha Allah kaasina wuxuu ahaa Sheekh Xasan Maxamuud Takar Sheekh Maxamed Jamal warqad ayaad fiirinaysaa maxaa ku qoran kitaabkan كتاب كان وحكو قرآن المؤتمر الخامس لعلماء الولايات الإسلامية وفتوذي واجي سواب بحضي أياد وضتا فتوذي تازن كفائدي سنة ينكر نغنق زنة مراجعين شعورك كوران مركة شركة إن الدور الثاني للاجتماع التشاوري حول قضايا الجهاد في شرق أفريقيا ورنتي اجتماع آدي آدي يعني إنه فرح قليلي وشعور تاني وحبذا كبدلي رنتي أنت هدمش أنك سوغن هاي مواضيع فربذا ومحاضرات أي بحي وحاب بحي وربحينه يعني قيادة ذي قيبة هذه أي نجسيا يعني مارت حركة ذي شقويا كهذا صعد سنة كان يو سنة ذي هريو نقبدي أي وحين واحد لين ما شاء الله رنتي دنكا إيو قلقدود إيو هيران إيو مارجتي شبيل أحد إيو مذكبة وربحنا ذا كجرا ولايات كاسيتو رنتي ورنتي وح لسوكوبي كرمها الدرين لسوكوبي كرمها آدي آدي فربنيهين ما شاء الله رنتي وانا كفر حسنا هيو يعني جوي جينانا وجوي آد ما شاء الله رنتي أكع سنو فرحد إيو آن رجينينا إن شاء الله تعالى شقدها تكسعت ماشنا وشقو يعني كترجمة يسوي يعني هوش دولة إسلامي كترجمة يسوي وآد مودئين حركة أنكسي قدوبنا إلهي ذنك إن شاء الله. وشيخ محمود إن إذا لأيان جعل هاي إنا إن إسنو إمكو ريسنو جزاك الله خيرا ورتما والي عرمانتي كاستما إما لأسي كالني كدرني سيئلة كان مهمة كالهادن كسيدة مهمة مهمة موالعيدة رمانتي ولدنا بل أركو رمانتي مهمة هاين شركة إنها سجو فيلا مؤتمر كي كان كوراين الروغ لكن كان هذا زيد زادي لما يوالي وقت برواقها كتوسي إلى أمود الدجي أنا عمتي دركتي دكتي درجنين وعفمات يا دسي برواقة سيها كتوسي ما شاء الله شركة أوكلا مهمرنا كان خير بغانا سوين إن شاء الله تعالى دكتك توسى دكو دقي السنة إن محد قارسين يساء أو فرين أه دكتك مصمين تا دقي سن دونا ما ديرسي دالك إدبد رمانتيو شركة سن رجيان إن شاء الله تعالى شركي إن كانت تيجي حق لني هكوبته أو مسلمين إلهي دين شكره قادو أو مسلمين تدم بأنينك هلا حصلناك هلا خوف كي دوات قبان يكوبهان أو قول لك ديري دون إلهي كتاب شيء قول يسي دونه سن الرسول صلى الله عليه وسلم قول دون قول يسي دون تأيد رجيان مسلمين تنما إن شاء الله إني أو درين شكيانه كتاب إلهي غير قارن أو سن الرسول قرب سرمي لما تدونه كل مرة لما تدونه ولا لما تدونه كتاب إلهي لأهلاً marka ma indir daran muslimiinta dhimashay holo koror mukfakadaas oo markaas tan mukfakadaas ani diyaar galowno waaciidu lahum mustada'atu min quwwatim ribad alkhayl shirkaan hukumada marka ma ilaah muslimiinta dhamaantin ani ilaah kitaab shan gargaartan meelsan roogtan gargaartan qolan gargaartan ficilan gargaartan galantan gargaartan yaa indir daran muslimiinta shirka ayaa aad xiiso u yeeshay maalmihiisii u dambeeyay waxyabaha isoo jiitay waxaa kamid ahaa ajendayaasha la soo bandhigay ee laga niqaashayay oo isugu jiray masaa'il sharci ah oo ay tahay in culimadu ka fadwooto iyo kuwa kale oo u baahan in laga fakaro xeeladii lagu wajihi lahaa waxaan imika idin dhexgeynaya goobta niqaashka shaqo muslim hadda waa la aaminsan yahay qof walba warqad ayuu gacanta ku haystaa maxaa socda maxaa ka socda goobta shirka bismillaahir rahmaanir rahiim maanta mu'tamarka subaxdan si sharaf leh oo farxad leh ayaa loo yimid haddana waxa la soo bandhigay mu'tamarkii maalmahan socday qaybtiisii ururinta ayaa lagu jiraa maalmahan mu'tamarka socday wuxuu marka la soo ururiyo kulamo ayaa jiray nadawaad baa dhacay kelimaad iyo mawaadic hadaf leh ayaa laga hadlayay tacliiqiyo iyo xiwaaraad iyo niqaash baa dhacay نشاطات ليلية أفلام حانكرة هادفة هي على داونا هي تقارير تيبا لسوق الدمي إنها صورة حق لها لا تلا لها لا حتى وحب اللعبان عمركا مركة تلا دي إن لقود قلو أو أي هو وين تهي إن ليسوي ديو مواضيع ذا النخصية أو كؤا دن عنوانك التصدي إن لغهر تقو دولانك سليبيك كريشتانك أسدي لغهر تقيا أي مركة لغهر لها تقديم الأجندات المؤتمر مؤتمرك ajendooyinkii iyo mowduucyadii laga hadli lahaa qaybaha la soo bandhigay maxaad ku kordhin kartaan xubnihii mu'tamarka guud ahaan waxa lagu mashquulsan yahay qof waliba ajendooyinkii dheeraadka ah uu ku dari lahaa anigoo kale tahay ilaa iyo 8-7 ayaan marayaa intii aan ku dari lahaa anoo ku mashquulsan ayaad iyo timid adiga wareysanaysaa marka qof walba waxa la yiri ajendayaashi ayaa la soo bandhigay qof walba ha ku soo daro wixii u muuqda نعم أدنجوين قيب كميدا عيالة شيغي أو مهيم أه على صعبان ديغي kadib ajendooyin kale oo aad arkaysaan oo ku dari kartaan sheegaa la yiri marka tiiba lagu mashquulsan yahay qoraaladii ajendooyinka hadal lagu mashquulsan yahay qof waliba maskaxdiisa ayuu toojinaya ummadan mujtamaa muslimka ee sharqi afriqiya ku nool iyo wixii wax tar u leh oo anfacaya sidii loo soo qadimi lahaa aad baad u mahadsantahay in sheekh Cali Katin waxbaad qoreysaa waad mashquulsan tahay ajendayaashii ayaa la sheegay in hadda waa maxay shaqada lagu guda jiro bismillaahirrahmaaniraxiim sallallahu sallam alayhi maxamed maad lajnada shirka ee idaareynaysay ayaa waxay soo bandhigtay burundi ama qodobadii looga hadli lahaa laga naqaashi lahaa marka kadibna waxaa la isu diray in la idaafiyay wax lagu daro qodobo cusub oo qofka u muuqanayso marka intaas hadda lagu hawshaasa lagu mashquulsanyahay marka qof walba wixii u muuqda ee waraaqo ayaa la qeybiyey qof walba wax buu qorayaa qalin iyo warqad ayuu haystaa qof walba ajendayaashii lasoo bandhigay ayuu ku darayaa mowduuc uu isleeyahay waa laga doodi karaa intaas waa waxaa loo joogaa qofkaas warqad baa loo dhiibay marka wuxuu ku mashquulsan yahay mawaadicdii la sardiyey ama lasoo sheegay idaarada ay sheegtay inuu wax kusii daro oo munaasab ah oo laga hadlo laga niqaasho sheekh cabdiraxmaan maxaad raacinaysaa halkaas weliba haddaad taxliiliso maanta iyo siduu jawiga uga duwan yahay maalmihii hore bismillah alxamdulilahi rabbilcaalamiin maanta wuxuu uga duwan yahay maadaama maalmihii ugu horreeyey mawaadiic oo dadka waxa weeyaan laabtooda iyo maskaxdoodaba waxa weeye lagu dhalaaliyey taana ay tahay waxa weeye ka turjumayso waxa weye sharciga ilaahay diinta dadka muslimiinta ee qulubtooda marka hore in la dhalaaliyo kabacdina hadda maanta waxay maraysaa xaaladii waxa ummadda muslimiinta aayatiinkeeda iyo mustaqbalkeeda sidii looga tashan lahaa dadka muslimiinta waxa ummadda hogaaminayana waxay keeneen mawaadiic aada u qiimi badan oo ummadda waxa weye ugu soo fikiraan siday waxa weeyaan maanta dhoobada oga bixin lahaayeen wixii ka dhimanaana waxay u soo bandhigaan waxa weeye dadkii ay maamulayeen ee culimmadoodii iyo qiyaadadii iyo dadkii kale ee cayaantahaa iyo nuqabadii ayagoo ay rabaan waxa weeyaan mawaadiicda ka dhiman ama waxyaalaha kale ee faa'iidada leh ummadda ku dhex jirto in waxa weeyaan ay ka soo saaraan hadda kooxo ayaa loo qeybinayaa kasoo qeybgalayaasha shirka si ay uga doodaan ajendayaal gruub walba waxaa ku soo aadaya ajendayaal ay tahay inay ka doodaan kadibna natiijo ay ka soo saaraan oo ay wax ka qoraan hadda mid ka mid ah majmuucooyinkaas ayaan soo dhexgalay waxayna ka kooban yihiin 8 qofood waana la isku dhiili tiray qeybaha kala duwan ee ergooyinka shirka kasoo qayb galay waxaa ka mid ah sheekh muuse cabdi caraale weliga banaadir sheekh muuse hadda maxaa socda inta maxaa ka socda meesha waxaan u fadhinaa inaan ajende na loo dhiibo aan ka shirno waxna aan ka soo saarno laba ajende oo ka mida shaqadan insha allahu 8 qofaa loo saaray waa tanaawulaynaa waa maaratay yani fikirkan tuujinaynaa kadibna insha allahu wax ku oolaha ka soo bixi doona markaasna insha allahu waa gudbi doonaa kadibna way dhaqan doo geli doonaan haddii lahayd hadda waxaan soo ag istaagay kooxda kale waatay dhexdooda ay naqaashayaan majmuucadan hadda aan la joogo waxaa ka mid ah ditoor xanafi cabdi sheekh aadan ditoore mawaadiicdii idinku soo aaday mana la wadaagi kartaa haddada aad ka naqaashaysaan laba nudqoon u soo aadan ka doodaynaa sidee looga hortagi karaa xaalufinta dhirta iyo sidoo kaleeto boobka badaha islaamka lagu haayo badda soomaalida ee dheer sidii looga hortegi lahaa gaaladan iyo dadka kusoo duulay ee berilaqaysana sidii looga hortegi lahaa ayaa laga naqaashaya mar haddii laga niqaashay ajendayaasha shirka waxaa qasab noqotay in go'aano laga soo saaro qodobada waxaana soo baxay fadwo sharci ah iyo warmurtiyeed fadwada oo ay ku saxiixan yihiin dhammaan culimmadii shirka ka soo qayb gashay ayaa waxaa lagu sheegay in dowladda federaalku ay tahay riddo iyada oo lasoo bandhigay adillo qur-aanka iyo sunnada ah iyo ijmaacaad badan oo caddaynaya in ciddii gaalada garab u noqota ay iyagu la mid tahay sidoo kale waxay culimmadu fadwootay qabiilkii difaaca gaalada in iyaguna ay ka baxeen islaamka lagulana macaamilayo xukunka murtadiinta culimmadu waxay fadwootay in jihaadku maanta farad yahay sida soonka iyo salaadda ciddii aanan ka qayb qaadanna ay halis ku jirto allahna uu ka beddel qaadanayo shirka ayaa waxaa ugu dambayntii khudbad dheer ka jeediyey amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab الشيخ أحمد عمر أبو عبيدة وحان سوحري الشاق علي داري أفاين كحركة دربدي با مركي لغو دواقي حريتين كيسا وحان عدباهيها لدح قاضي كسوقي بقلياشا وحا قبا قبا أما لسو قبا قبايي شركة وضاتشيقة رمها جهات برقة أفريكا وحال سو ساري بيان إيا فتوى هذا وحان أكفديا الشيخ حسين الشيخ علي فيدو oo ah masuulka maktabka siyaasadda iyo wilaayadka xarakada mujaahidiinta ash-shabaab waana maktabka soo qaban qaabiyay shirka kan Sheikh Hussein shirki wala soo gabagabeeyay bal markii hore muhiimadda shirkan uu xambaarsan yahay maxay tahay Bismillaah alhamdulillah salaatu wallahu salaamu ala rasuulillah barakallahu fiikum shirka wala soo gabagabeeyay waxaan ka soo baxay fadwo waxa ku ool ah iyo bayaan ku wajahan dadka muslimiinta geeska Afrika oo dhan iyo waxqabadkeeda shirka muhiimadda uu leeyahay waxa weeyaan in marka ugu horeysa la iska dafciyo gaalada hororka ah ee meel walba ka soo duushay dadkan diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa iyo cirdigiisa sharafkiisa ku soo duushay iyo in shariicada sida loo ogaayo si fiican loogu ogolo sida loo tadbiiqiyo la isku ogaa iyo in dadka muslimiinta la baraarujiyo meesha ay marayso jihadka caalamiga maanta ee gaalada iyo muslimiinta ka dhaxeeya jihadka dhaxay dadka in la baraarujiyo si guud muhiimadu intaas ay ku wareegaysaa warmurtiyad iyo fadwo ayaa la soo saaray jihooyin kala duwan ayuuna ku socdaa mar bulshada Soomaaliyeed mar mujtamaac guud ee muslimiinta gaar ahaan bariga Afrika waxyaabaha qaar fulin ayay u baahan yihiin oo qayb kala duwan iyaga qudhooda ku wajahan dhankiina rajo intee lagaad ka qabtaan inaad fulisaan qodobada sida gaarka ah idinkaga qusayay ee shawkada u baahan alxamdulillah ilaahay ku mahadsan rajadeena waa boqolkiiba boqol ilaahay subxaanahu wa ta'ala ka rajaynayna inay loo fusho ربي سبحانه وتعالى اسكلا قدرته iyo waartay ii sheeg qadarka ay ku fulay anaguna boqolkiiba boqol aan ka rajaynayna waana mid aan anagu ku balanay oo ahdiga iyo mucaahada ku galnay haddana ay ku dhawdahay 20 sano markii uu soo bilaawday jihadkan Soomaaliya hadda ka aloogan marka rajadeenu waa boqolkiiba boqol shirka adinka ayaa soo qaban qaabiyay ka maktab ahaan sidii aad ugu tala gasheen ma u dhacay shirka waxa soo qaban qaabiyay yey maktabka siyaasadda iyo walaayadka Allah barakeeyo dadka kalena waa caawileen aad iyo aad balla soo caawiray waxaana ka soo qayb galay bulsho kala duwan ee ansaar iyo muhaajirin isugu jirta sidoo kale acyaan iyo qiyaada xarakada iyo culimada u diin iyo noqobada islaamiga Soomaaliyeed intaba isugu jirta aad bayna u mushaarakeeyeen si dadnimo leh oo aad iyo aad laga arki doono idaacadaha laga dhigayso doono dadkuna way mushaarakeeyeen ayagoo ku faraxsan waxaan rajaynaynaa inay insha Allah ta'ala sidii loogu talagalay u fusho bi'idni Allah ta'ala Sheikh Hussein Sheikh Ali Fido oo ah masuulka maktabka siyaasadda iyo wilaayadka xarakada mujaahidiinta shabaab oo aanu ku wareysanaynay halka lagu soo gabagabeeyay shirka madasha Ahmed Gurey shirkan ayaa waxa ka soo qayb galay in ka badan 100 ergo oo ka kala socota dhammaan qaybaha makaatibta xarakada mujaahidiinta shabaab ay ka kooban tahay qaybaha kala duwan ee bulshada aqoonyahanka iyo odayaasha dhaqanka culimada iyo dhinacyo kale oo aad u badan waa hagaag wali waxaan codbaahiyaha la dhex qaadeynaa shirka iyadoo shucuurka dadka ka soo qayb galay uu aad farxad ayaa ka muuqanaysa wajiyada dadku qaar labalaba ay u sheekaysanayaan koox koox ayaa albaabka ma aragtay looga baxay hoolka albaabkiisu waa la taagan yahay dad baa taagan waa la sheekaysanaya kadib markii shirka la soo xiray hadda waxaan hortaaganahay Sheikh Sultan Maxamed Aale Maxamed oo ka mid ah mas-uuliyiinta ka soo qayb galay shirka Sheikh Sultan markii hore shucuurkaaga Asalaamu Calaykum Waraxmatullaahi Wabarakaatu shucuurkaygu aad buu sarreeyaa waana fiicanahay alxamdulillaah waxaan aad ugu faraxsanahay shir ilaahay shariicadiisa loogu adeegayo oo aan ka mid noqonay miisaanka xasanaadkan aan ilaahay ka barin inuu noo saaro halkaas uu shucuur ku maray waa shirkan muxuu la gaar yahay shirar badan ayaad ka soo qayb gashay muxuu la gaar yahay shirkan shirkan wuxuu la gaar yahay waa shirkii labaad ee bariga Afrika, waxaana looga hadlayaa danaha jihaadka iyo diinta soo socon lahayd ee kor loogu qaadi lahaa, Ilaahay shariicadiisana loo fidin lahaa, ruqcada jihaadku uu ku jiro iyo dadka Islaamka meesha degan yihiin loo ballaarin lahaa. Marka wuxuu ka duwan yahay dhammaan shirarkii la soo maray oo dhan. Ta kale shirkan shirarka caadiga ah xitaa dadka kale ay galaan uu ka duwan yahay. Shir hadda ma dimuqraadiyadeed maaha. Shir maaragtay bahalkii la oran jiray mataqaana dabada laga riixayo maaha. Shir ururwataan maaha. Shir mataqaana dadkeeda lasoo khasbay oo mataqaana maaragtay waxay ahayd ama daqdi lagu hayo maaha. Shirkan waa shir dad xorriyadii Ilaahay subxaana wa tacaala haysta, Ilaahayna ajar ka raba naftoodiina mataqaana soo xiray ay wadaan, ayna rabaan inay Ilaahay ku gaaraan. Way shirka waxaa laga soo saaray warmurtiyeed iyo fadwo sharci ah. Fadwadu waad akhrisay, waadna la socotay. waxyaabaha ugu badan ee ay diirada saaraysay maxay tahay? Waxay saaraysay mataqaana maaha diirada guud ahaan shariicada iyo cidii diida. Haddii dad muslimiina oo mataqaana Ilaahay marka hore u islaamay ay laabtaan oo shariicadii ay mataqaana u arkaan waxaan haddirta la isku xukumi karayna, amaba ayba intay sida hadda dhacaysa buug yar oo kale intay iska samaystaan ay yidhaahdaan kanaaba maaragtay nagu filan. Waxaad arkaysaa haddeerto shirarkii nimankii culamada suuga ay gelayeen wuxuu leeyahay waxa weeye maaragtay shariicada waxaa qaatay baarlamaanka saxeexay in shariicada islaamka la qaato. Marka saasoo kaleeto waxa weeye shariicadu saxeex ma baahna oo ilaah ba subxaana wa tacaala de maaragtay alyowma akmaltu lakum diinakum waatuntu calaykum nicmati waraditu lakum islaam diina, ilaah ba raali nooga noqday haddii la yidhaahdo annagaa soo saxeexno shariicada ogolaan, iyo haddii la yidhaahdo baarlamaanka soo saxeex, iyo haddii la yidhaahdo mataqaanaa maaragtay waxa ogol dastuurka ogol intuba mataqaana waa saasay gaalnimo ku tahay. Marka halkaa shariicada mataqaanaa maxay ahayd dadku ay uga tageen ayuu horta xoogga saarayay, wuxuu kaloo saarayay mataqaana maxay ahayd murtadiinta iyo cid kasto mataqaana iyaguna ku raacda oo ama ciidan ugu noqota ama ku ilaalisa ama difaacda, iyadana aada buu uga hadlayay. Wuxuu kaloo mataqaana xoogga saarayay ka hadlayay dadka mataqaana maaragtay intay gafeen oo shariicadii ka tageen oo Ilaahay kitaabkiisi ku gaaloobeen oo mataqaana ay ku murtadoobeen, haddana raadinaya mataqaana gaalo kale garabka saaran oo saa uu mataqaana dadka muslimiinta ahaa dooniya inay ku khasbaan dembigii iyagu ay galeen ay dooniyaan ku khasbaan. Ayuu ka hadlayay, wuxuu kaloo ka hadlayay cidda khawaarij la yidhaahdo ama cidda mataqaana murji'a la yidhaahdo cidday tahay. Waxaad arkaysay nimankani waxay raadinayaan magac ay ashaabu baxshaan si ay mataqaana u suurad xumeeyaan. asmaacdan mataqaana diiniga ahna ilaah baa baxsha, waxaad ogtahay magaca maarta muslim iyo magaca kaafir iyo magaca faasiq iyo magaca mushrik iyo magaca dhaalim dhammaantood ilaah baa baxsha. Marka haddii ilaahay uu mataqaana nimankan sifada ay isticmaalayaan iyo afcaasha ay sameynayaan iyo aqwaasha ka imanaysa iyo ictiqaadkoodu uu waafaqsan yahay khawaarijda, khawaarij bay noqonaya haddiise aan intaa midnaba waafaqsanayn. haddii adduunku isu togo ilaahda khawaarijan ku nidhaahno mataqaana ma qaadanayaan. Mareykanka ayaa isticmaalayay, yaa u sheegay magacaas? Mareykanka culimo aan isugu ka maqlay oo mataqaana iyo dadkan la shaqeynaya waxayna raadinayaan xitaa waxay ku macno dilaan magaca lagu macno dilaa la raadiyaa la yidhi oo mataqaana ama burcad ha la yidhaahdo ama argixisa ha la yidhaahdo ama wixii doonaa la yidhaahdo way socon weyday. markay socon weyday waxay mataqaana hadda kusoo ururtay inay khawaarij. marka dadkii ay 40 sano qaban weyday maantaanu qabadsiinayna dee ma soconayso dadka wadagtii soo taagnaa weligood diinta usoo jihaaday iyo diinta usoo socday. marka nin walbaana wuxuu ka soo baxay mataqaana meel uu mataqaana ku shaqeynayay oo ku adkaysan waayey halkana ilaahay keenay. markay isu imaadeenna dee dowladda iyo imaaradaha socotada aragtay caalamkii 20 sano la dagaalamaya ayay mataqaana aasaaseen, waxaynu rajaynayaan inay hadda wixii ka dambeeyna sii guuleystaan insha allah. way markan waxaan wareysanaynaa Suldaan Cabdullaahi Maxamed Yare oo Suldaanka Beesha Hadamo ah shirka kasoo qayb galay. Suldaan, kusoo dhawow warbaahinta Islaamiga Alfurqaan, ka waran shucuurkaaga muddadii shirka uu socday. waad fadhiisay dadkii aragtida ka dhiibanaya ayaad ka mid tahay oo kelmad ayaad meesha ka jeedisay. shirka iyo fadwada kasoo baxday iyo shucuurkaaga marka hore soo dhawow. maasha allah, bismillah, alxamdulillah rabbil caalamiin, salaatu wasalaamu calaa rasuulillahi wa calaa aalihi wasaxbihi ajmaciin. walaal, awalan ilaahay subxaanahu wa tacaala ayaa umahadnagaana ilaahagii muslimiinni waali. shirkankan shucuurkan shucuurkayna oo shirkan sawtiisa mal qiyaasa kore balontaanka kooba kornoona me eed iyada shucuurka inaan ka xasinyay waxyaabaha shucuurka kiciyeen waliba waaha nicmada iyo ardayd geeka gobolka ku muuqato dadka muslimiinta ee hoggaansho ama xarakad shabaab mujaahidiin ama culmadii soomaaliyeed oo ardayd geeka ahlu xaq ahaayeen oo ilaahay shariicadiis ardayd horbodayeen iyo dadkii ardayd qabada ahaayeen mismalaaqyada mise ugaasyada oo gobolkana niskasheeni walaal ku wada hadlaa masiirka ummadda Soomaaliyeed mise guud ahaan masiirka oo ardayda bariga Afrika oo jihada ku socda lagu hadalo waan ku taladaw intaas maalmo oo ku dareere ee geeka walkala oo wazac wazac iyo walkala argagacayn ku jarna eediyada warkaas inga faraxsanna eediyada inga faraxsan jaakum law khairan anta madi kalmadi ana ka dare de kulli gabal ku wali baa ku baahay fatwooyin oo culimada islaamka fatwootay arday ee sharaa islaamka ee eediyad arday la han ku fuliyal yaa la yaa ku baati fatwooyin iyo hay odayalkan wali baa saarna ee garbuday bayaan ارموغيان ايديه دارده هان دوهان ان شاء الله تعالى ولي بالله سبحانه وتعالى ورجهن كتوغنه ومدرهن وجرت اني انون ان كان وان انجين يون ارده اني لقادن وان نيل قادكو ان شاء الله تعالى ما يولي خريبه ارده اني لقاداني حتى ان شاء الله تنج انجين الى سبحانه وتعالى ولي با ارده وجسان ان الهي حقني سوق مرك ايديدان وركن كفرحسن جزاك الله خيرا وهجاك ولي وحان إن عطبه هي لدح قاضينا وحجرت كسوق قبل الشركة حاج عبد الرحمن حيري إن وحو سقو شركة وسوق قبل إن قبل كهيران إن حاج كور شعور كسدو وربعين إسلامي قال الفرقان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أرث مر كور محرم أنا كور مريو إن حقا أفريه وحان الله هي إن همجي وقع مر كهول كسوق عليه wax iga hor muuqdana waa howlka hiiraan wax iga hor muuqdana waa howlka hiiraan hiilan u baahnaa aan wax gar laaneed ku aan isku haleenaya gaal hoos galeen ku aan isku haleenay ba gaal hoos galeen hashi ka dhuntaa maalin beelad timada hashi ka dhuntaa maalin beelad timada kul hadii hoggaamiye fadhiyo waa hurdi hayaan allah ayuu wada heli karay aan ii hiil taas aan leeyahay awalan ka bacdi waxaan leeyahay shirkan sidaan sheegayba aniga hamigi waa ku kacay waan ku farxay waan ku faraxsanahay waxaan leeyahay waa shir cadowga islaamku meel kastuu jooga kulli ku niyad jabay islaamku meel kastuu joogana farax gelin waa shirka la yiraahdo ka tashiga bariga afrika inuu yahay wax ku daliil wax kasoo qayb galay muhaajiriin soomaaliya kasoo qayb gashay waa shir noocaas sidaas u ballaaran yahay marka shir la dhigi karo soomaaliya ku ogyahay ama al-shabaab iyo gobolka soomaaliya ku ogyahay la dhigi karo waa shir aad dadku farax geliyey waa shir aan ka faa'iiday culimo anan weligay arag sida u hadlayaan sida islaamku ugu hadlayaan wacyigelinta si dadka loo hadlayo waxa kasoo ka dhacay meesha waa shir aan islaahay maba amerika in gaarab uma qabin ba asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh shirka jaajar intee le'eg ayaad ka heshay waxaan ka helay wax la soo koobi kara maahan waxaan umalaynaya hadda hirta aan hadla jirkii waa dubaaxinaya farxa meesha ku farax galiya full batteryan aad bay u badnaayeen dadkii kasoo qayb galay shirka habeenada soo socda ayaadna kula soconaysaan barnaamijyada gaarka ah guud ahaanna dhegaystayaal inta ayaan ku soo gebagabeynaynaa barnaamijkan gaarka ah oo aannu ka diyaarinay shirka bariga afrika oo looga arrinsanayay jihaadka iyo qadaayaadka kale ee muhiimka ah ee bariga afrika tan iyo kulanti dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu أمجاد عن عملي سل العوان وسلها عن تآخينا أنا الإخاء أنا حبل به اعتصمات له النواد وكنا خير معطينا.